تغابون او دا دو ایسیلا نو اولا ایسا دا متعلق دا دا آخری سی دا سورة تغابون سرا او آخری سی دا دی متعلق دا دا ولی سی دا سورة تغابون سرا فسورت کی اولیسا کی بیان دے دا تہذیب الاخلاق او دا تدبیر المنزل دا تدبیر المنزل دیر پار کی دشمنان نشی دشمنان نشی دیوبل چمانی دا جہاد اگردی گیا دیوبل دشمنان اگردی چمانی اگردی گی دا جہاد چی خاوند اولاد او دغلا مور پلار دغشانی اولاد او خضا او پلار دا دشمنانو کردی دیا نو بیادا جہاد نشی پولے نو اولا ایسا بیان دا تدبیر المنزل دیا او دا تحذیب الاخلاق دیر پار کی دشمنان نشی چی جہاد پار مانی واقعی نشی او دوے میسا کی تخویف دے او ذکر دے مقاصد اربا ہوا رب اپنی دمال کی صورت سردا دے چی بمال کی صورت کی بیان دا دعوت دا خضوا چی ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم اینما اموالکم و اولادکم فتنہ نو بدی صورت کی بیان دا حقوق دا اولاد او دا خضر دید پار کی بدی کی زیادہ رانشی یا دویم مناسبت دارے چی ملکی صورت کی ہوئی باز دا خضر دا اولاد تاثر دشمنان دیا او دا خضر سر دشمنی آغا رسی کی طلاق تا او دا اولاد سر دشمنی رسی کی سخواجی دا ضرطا او مال نلگولو تا ندا صورتی ورپسیک پدی کیا حکام دا طلاق دیا او بیان دا مال لگولو رے وخضو باندی اگر کہ طلاق را دی او پا اولاد باندی پا اولاد باندی او دا اولاد دا وجینا پا وخضو باندی چکا اولاد ورسر دے پی والا ورکی نوم پتا باندی خرس فراد دے او کا اولاد پا گیڑا دے نوم پتا باندی خرس فراد دے دا اولاد دو جنو بیا پا غیبان امان لگے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر کلکی طلاق پر کون تاو زنانا ہوتا نو پس طلاق پر کوئی گئیتا لے عزت ہننا لپا تیری دو دے عزت دے یا لے عزت ہننا پا مدد عزت دے کی مدد عزت زشہ دے اگر توہر دے واحصل عزت او سماری عزت واتقو اللہ او یری گئی دارنانا کی رفصہ سلے مو باسائی دے دے کونو کلونا انو دیو دی دے مگر دا کرال لکے کو بے ہے اختار وان دے دا اجازت نلے دا دورنی الفاظ دی سرے دی لوائی لانکل دیرے لوان دے زکارانی جوڑے دے نورا زکارانی جوڑے دے زکر خرات جوڑے دے نورا دا اجازت نلے دا دورنی الفاظ دی مگر دا چراد لکی دی پا بیہا اسکار واندی نبیا دیو بیا او داوی حجن دا اللہ آسو چی تیرے اوک دا حجن دا اللہ نا دا پول دا اللہ نا پسپتا تین سر اطلبی اوک بخبر دانا لا تدری نکوئی گئی تاسو شاید کی اللہ پیدا کی رسل دینا امرائی اوکار بیضا بلغنا جلا ہونا پس ارکل جورا تھی جبنی اوک پلوتا اور سنگی مانا نردیشی بلغنا قارب ناجل ہننا نردیشی دینی تو بلتا پس بندی کئی گئی بیمارو فیل پشرائیتری تیسارا مدورا رجوع لوکا خپلا خضے اگانا او فارقو ہننا یا جدا کئی گئی بیمارو فیل پشرائیتری تیسارا واضحیدو او گواہان نکئی زوے عطل منکم جو کسان خاندان دے انصاف تا سنا او قدر وی گواہی دپار در رضا دا اللہ ذالکم دا حکم وصیت نصیحت کلش بلیوان جا رچا تا چیوی چیمان داری پا اللہ قدر رستا نہیں ومن يتق الله ورسوله يرد اللانا وبغرض الله ربار مخرجا يوزل وتود تجلبنا او رزق ورقي الله دلا من او ورقي الله دلا من حيث وقاس طرفنا لا يحتسب جذب گمان کن راضیا خالص رزق سرے ملے گو مسئلہ طلاق دا اللہ با دے دلا یوزید وکو تکیب نو کر گئی ببل چابانے میں پورا بات کی جذب خیال کن راضیا ومن یتوکل علی اللہ آسو جبان اس پار لپا اللہ فضا اللہ کافی تو جتا یقین اللہ بالغ امرے پورا کون کے دے کار پل پتا کی سرگر بولے اللہ پار دارے اسے قدرہ یو اندازہ واللائی او آغا زنانا یا اسنا من المحیض چاگنا او میلے شوید حیضنا من نسائے کنت زنانا استاسنا مطلب دا عمر رسیدہ خضا دا انیر تب تم فکر شک استاسو پس عدد دے دے درین اشتی دیا آغا خضی لم یا خیضنا کہ خیضن راضی دو وجد کمارینا یا دو وجد معصوم والینا معصوم اگلا بالی رمنا دا خپلار ورکڑے دا اگر جدا ورکول جائز دی خدا خنی دیا زر اندام کوئی اگر جدا جائز دی وہ خنی دام کوئی کل کل آگا اولا جی نچے رالی شی نجاق پل مور اپلار لخیری کئی ویر نزی اولی دیل ورکڑے ما یا اولی ما لدغا دے کی دغا سرے رشتہ کرے دا پریجے دے چلی شی نکو کئی اوبا کی کن کئی نبا کئی وَأُولَادُ لَحْمَالِ او حَمَلْ وَالَا أَجَلُهُنَّا مطلب ہے آپ جڑا اولاد دے او طلاق را للا نعیدت دے ان یدوانا حملہنا جیدو اللہ حمل خفل دیا آزو کی ویر دلانا نو بگر دے اللہ غلا بکار دارنا آسان دیا دا دے حکم دا اللہ را لے گلے دے اللہ دا حکم لیکم تا سوتا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ آزو کی ویر دلانا لر بکی اللہ دا غلا تکلیفوں دنیا دار علی بچی اللہ علیہ جر ویواز مصوائی دی کم رہ کی جوسی دی تاسو میں موجدی کم در طاقت حبلنا مطلب دا دخاون طاقت دے بس طول پا پوزیبان جو دکی گیا دکت کس طرح طاقت نشتہ دے نو میں موجدی کم که خاون آغا پا ڈبل گیر ہویا پا پل سبیٹ باندی جو دکی گیا نجوڑی دا خضی بمدہ گا حالی چسد دا طاقت دن آغا بزدی روان دی ولا تو دوار روحنا و گرم ورکوئی گیتا لیتو دوئی کو آلیہنا چی تنگوالی کوئی تاسو بزیوان دی او بجلوی لی خاندانی دا حمل نفعان دوئی کو آلیہنا پس خرچ کوئی بزیوان دی تردی پوری چوزی لی حمل خفل فائن ارضان لکم بس بچری پی ورکولی تاسو دو پارا تاسو دو پارا سمد لب یعنی اولاد تاسو دے اولاد تاسو دے کچری اولاد دو دیوے نبیابا نفق پا خاون من من دے بس بچری پی ورکولی تاسو دو پارا فا آتو ہن پس ورکوئی جیتا محرون روی وا تمیرو بینا کم بیماروف او مشورہ کوئی پمین کلکی بیماروف پشری طریقی سارا مطلب دا کار مشورہ سارا کوئی اگر کتلا کرلی فا انتعاثر تم او بجری سختی کو لتا سو یو پا گلوان بی بزر جی پای بور کی تلا او خراب لخزا لی اون مفیق خرچہ دی کئی خاون دا مالداری دا مالداری اس کو لینا چلا ہو لگر تو ورکڑی دی نصر لاس دینے چلئی زنی خدای پا دی کسا بس کردی دیر سی والا ورکڑی نی خپلا خو کورا نی پا خپلا خزا و اولاد باندی خو خرولا نی پورا خوکو کو نی پورا رامو کو بس ارش پا نندر دوکو نمبر دی او ارغز دی دمر پا دو مند دی اولی کمال دولتی دیر دی نخبنی چی دا خبرا فور دی او پس لکس باندی سب رکی اجوان دی دراحت چی اجوان دی دراحت چی دشلو کالوی او بوداخ کاری گی بوداخ کاری گی نختاری گی ونا کی پتا باندی دیر دی از دور دی نداتوی مال نه دخوله عذاب ده دخوله عذاب ده اللہ وہی لیون ہوئے کو گھر چلی گئی کاؤن ماندار ہے ماندار ہے پلینا آسو جی تنگلے تنگلے سوئی باوان میرے رزگار نفالیون ہوئے کو پس گھر چلی گئی لاغ طاقت نہ چورکڑی اللہ دلتا لاغ مالنا چورکڑی اللہ دلتا اللہ دلتا رضی جو سو روپے ورکی ہے بس دو دو گٹھا دا بل اللہ دلتا رضی واسو سو ورکی دوری خرچہ دیکھ دے دی دوری دے دی دا کے خرچہ گئی دو سو کی ملا لی دے دی سب خرچہ گئی داسل بھی جمع کئی یاد ہی لگا کم ریا تی انورا دے ران لساتی خدا سے نہ تھی بلا گٹھی اور نور دوار جان ہے او ٹماٹر پور سر دوار جان ہے او ٹماٹر پور سر آئی بیا جوڑی جوری نو خلی پسی بار نے تالا ہوئی ادا نور نور سونی داسی دن کہی فالی انو سے ایک بس خارجی گئی داغ سنا چور کر دے اللہ رتا تکلیف کی نہ چل رہا ہے نفس اللہ ما آتا مگر پاگا اندازہ باندھی طاقتور کے اللہ دین سے جب کر دے اللہ پر سخت نہ شانتیا اللہ با شانتیا رولی وکائی من کرے دن اور ایر کھلو والا ہونا غیر محسد سورت بیان مقاصد ارباؤ وکائی من کرے دن اور ایر کھلو والا ہونا کہ تیرے کڑے دو حکم دو رب خبلنا ورسلی ہی اور پیغمبران رضی اللہ عنہ پس حساب حکموں گا ردیب کری والا اور سر حساب سب اور سزا اور کموں گا لیتا سزا نا کارا پس اوسط لگئی سزا لکار پل وکان آقبت امرہ خسرا اور وہ انجام دکار لیتا وان تیار کر دے اللہ پارا دے عذاب سخت پس اویری گئی دادا اللہ نے خاندان را کلنو آگ کسان ہوا کتا سیمان و ویرے پتا کی سر را لے گلے اللہ کا ستا ذکر را ذکر را لے گلے رسولا رسول را لے گلے رے یدلو علیکم انزل انزل اللہ علیکم ذکرا را لے گلے اللہ ستا ستا ذکر رسولا بل اللہ اینا رسول را لے گلے رے چھوڑی پتا سمان لے یاتن را اللہ چھوازہ کا ان کی آیاتنا احکام دا اللہ لا لیخرج الذین آمنو جد بار جوخ کی اللہ یاد آد اللہ پیغمبر آو کسان چی مان روڑے را ملے کوئی نیک تو تیارو دو بیدی نہیں ہے لنور را دیمان تا آسو چی مان روڑ پا اللہ و عمل اوکا نیک داخل وکی اللہ دے جنتون تا چی بھئی جب دلان جد انو دین نهر نامی شب یہ بھئی کتل تر کلا پتا تی سر خیستہ کر دے اللہ دو پارا در ازک اللہ غزا دے جی بیدا کری و آسمان ناو دمکینا مثلا ہونا پشانتا دی نو یا خوا یو دبل دپاسا او یا مثلا ہونا سل عدد پشانتا دی پادت کیا نو پشانتا دا آسمان نو طبقی طبقی کل خدا جی بندہ سوین خار اوڑی نو بالکل جدا جدا رگنا معلومی گی سی معلومی گیا او یادا چھ مراد دینا نفس عادت دے لگو فی العرض قطع متجاورات ناغا ملوڑا محدث مکی زنی پڑ دے زنی شگرہ زنی مٹرہ زنی گٹرہ زنی سنگرہ و زنی سنگرہ یا تنزل الامر قال یہ اللہ حکم بمین دے کی دل پار کی پوشی تاسو کی یقینن اللہ بار یو شے مے قدرت والا دے او یقینن اللہ پتا کی سارا راجی رے کڑا بار یو شے وانی علم ہے سی تو کوئی نہ بسم اللہ